سورة الروم درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أيان غوردي ایا نوین دی ان الله یقینا الله تعالی چره یبسط الرزق لمن یشاء او پراه کای رزق چال رہی چخو خشی و یقدر او پاندا زکای او کمای ان فی ذالک یقینا فدیک الا آیات لقوم یؤمنون دلائل دی فردا قوم چی ایمان راوڑی. دولسم دلیل پاسبات توحید ماندے د رزق تنگی د رزق فراہی د رزق کولاوالی د رزق کموالی دا ټول د الله تبارک و تعالی په اختیار کې دي. نو انسان لپکار دی چې په هر حالت کې د الله تبارک و تعالی تابیداری ولټی او د الله تبارک و تعالی تابیداری وکړي. خو په دې باندې څوک پوهیږي؟ ان فی ذلک لآیات یقینا پدی کی دلائل دی لقوم یؤمنون د پارا دا قوم چی ایمان راڑی د پارا دا قوم چی غی منی. یعنی آغا سوک پوئی گی چی دی ایمان خاون دی واقعی دی را د رزق اختیار دا دا اللہ تبارک و تعالی فلاس کی دی کپراہی را ولی امہ او کتنگی را ولی ام ایماندار پدی باندی خپل ایمان لري. فآت ذا القربى نورکا خاوند خپل ولایتا حقه حق ته دو والمسكينا ومسكينتا وابن السبيل ومسافرتا ذلك خير للذين دا غرد د پاره دا کسانو يريدون وجه الله چراده کوي درزا منتيا د الله تعالی د مخت الله تعالی درزا منتيا د الله تعالی چلټي درزا منت رضا الله تبارک و تعالی رضا. و اولئک هم المفلحون دا کسان دی دی کامیاب چې الله تبارک و تعالی دروازه د فضل کړي دی او د رزق فراهی درته نصیب کړي دا نفاقې کې چې د چا حقوق کیږي هغه تاغه حقوق ورسو چې ستا په مال کې الله تبارک و تعالی مقرر کړي دي. نو د دې وجنه خپلوانو ته مسکینانو ته مسافرو ته خپل خپل حقوق چې ورسی دا غوره ده د پاره دا کسانو. نو خرج خو ډیر خلک کوي خو آیا خرج ته څه د پاره کوي؟ نو د هغې د قبولیت او دارنګې د دغې صدقې او د خیرات او د زکات د قبولیت هغه وجه د تخی چې وجه هغه څه ده چې طلب د رضا د الله تبارک وتعالی. نو فرمایي للذین دعا لغ خیر گرزی ورا غوروالی گرزی ورا سبب د ثواب گرزی چې رضامندیا د الله تبارک وتعالى الټول شین زکه وی ذالک خیر للذین دا غور د پاره دا کسانو یریدون وجه الله چې اراده کوي د رضامندیا د الله تعالی و اولئک هم المفلحون او دا کسان دی دی کامیاب چې د الله د رضا یې ولټوله په هر یو عمل کې چې چا د الله تبارک و تعالی رضا لټوله. نو دی یو دا چې د ریاکارۍ نه ومه او بل طرف ته د الله تبارک و تعالی د طرف د الله تبارک و تعالی په لاره کې چې سړی څه نمونه کاغه مالی کاغه بدني چې دی د الله د پاره کوي سبب د عبادت ګرځي سبب د کامیابۍ ګرځي سبب د الله د حکم د ادا کولو ګرځي نو دا کامیاب دی. وما آتیتم من ربن آغا چې ورکړی تاسو څه زیاتی مال لیربو فی اموال الناس دې د پاره چې زیاتی کوي دې لره په مالونو د خلکو کې یو معنی دویمه معنی وما آتیتم من ربن آغا چې ورکړی تاسو په سود باندې لیربو فی اموال الناس چې زیاتی شي په مالونو د خلکو کې فلا یربو عند الله نن هغه نه زیاتیږي د الله تعالی څخه. وما آتیتم من زکات هغه چې ورکوئ تاسو څه زکات تریدون وجه الله چې لټوئ تاسو رضا منتیا دا اللہ تعالی اولائک هم المضعفون ندا کسان دی دوچن کئی زان لرا اجرنا اجر سنگا چی مخی دا دی خبر ذکرو شو چی اللہ در مانی فضل کرے دے نو حق دارو تخپل حقوق رسوا نو اسنا چی اللہ در مانی فضل کری او تو پخل کو بانی ظلم شورو کی او زیاتے شورو کی نو اسنا چی مال دل اللہ در کرے دے او تے بلد دید پارور کئی چی دبا طالبز دمر در کوم او تب مال وافز دا دی پو سود کی ہاں چی دا خلقو پو مالونو کی زیادے را ولی او پو سود مانی بیا دا خلقو نا اخلی نو سنگ چی طریقے دا تاو خولا چی را کولاوالی دا چا پلاس کدی دا اللہ دا رزق تنگی ہاں او یا اندازہ کول دا چا پلاس کدی دا اللہ تبارک و تعالی پلاس کدی نو چی سنگ در تا مصرف خو چی دا اللہ دا رضا دا پارا خرچا کا نو اس تی دا آغی خبری نمانی کئی چی پا بل مانی سبب دا ظلم گرزی سود سبب د ظلم دی الله تبارک و تعالی په اسلامی معاشره په دین کې مونږ ته چل خی چې ستاسو معاشره کې په یو بل باندې زیاتې نی نو د دې وجنا او فرمایلی شو چې تاسو د خلکو سره معامله په داسې طریقه باندې مکوئ ولی کچری ته سود کوي نو فلا یربو عند الله نو هغه نه زیاتیږي د الله تبارک و تعالی سکا پو سود سر ظاہری طور مال کے زیادے راتل الخکاری لیکن حقیقت کے دا نقصان دے زکا چی بکرہ کی امنگ لستیو 276 نمبر آیات کے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات محوکی اللہ مال دے سود او زیادے او خیر او برکتی پا صدقاتو کے او دارنگی پا حدیث کی امراضی ما نکس مالوم من صدقہ مال پا صدقی ادا کولو سرا او پا صدقی ور کولو سرا کمی گینا نو زکات سرا ظاہری طور کمی انسان تخکاری گی خو اصل کدا کمی نده حقیقت کدا پایده تا اکڑا او خیر دیو کو مال کی بدلو مال اللہ خیر او برکت واچائی او رستو یو وخرات لون کی ده چی دا غید پار اما سبب تا زان لا زخیره جوڑا کرده دا اللہ تبارک و تعالی بدل دنیا کی ام دا غی بدلی در کی نو چکلا وما آتیتم من زکاتن او آغا چی ورکوی تاسو سزکات توری دون وجه اللہ چی ارادہ کوی پاغی باندے درزا منتی آد اللہ دلتولو درزا منتی آد اللہ فولائی کهم المدعفون نو دا کسان دی دوچن کئی زان لرا اجرنا اللہ بولا دوچن رزق ورکی من ذلذی یقرد اللہ قرضا حسنا فَيُدْعَفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً سورة البقرة کے 245 نمبر آیات کے چھے سوک اللہ لکرز ور کی کرز خیستا اللہ بدوچن کی دل رپو دوچن والی دیر سرا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ نُدَا کسان دی دوچن کئی زان لرا اجر اجر بولہم اللہ دوچن ور کی اپا مال کی بولہم خیر و برکات واجئی اللہ اللذی اللہ غزات تے خلقکم چھے پیدا کری ایتاسو ثم رزقكم بیا رزق در کئی تاسو لرا ثم یمیتکم بیا با وجنی تاسو بیا با مڑکی تاسو ثم یحییکم بیا با جندی کی تاسو هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم نو آیا اشتے دبرخی خواندان ستاسو آغسوک چوکی دے کار ستاسو لرا من شئین سسیز سبحانه پاکتی اللہ و تعالی عما اشرکون و چت دا غسنا چی دید اللہ سری صداران گرزئی دی اللہ سم دلیل پا غول سو دلائلو کے دی اللہ سم دلیل دا اللہ دا توحید پا مسئلہ باندی بیانی گی یعنی مقصد دا چی اللہ تبارک و تعالی پا اختیار کستا پیدا کول لی دنیا ترات لی لی بیا پا دنیا کے ستا ساتل لی ساتن دیوم دا اللہ تبارک و تعالی پہ اختیار کی دا او دا ساتن نفس دا دنیا نا رخصتی دیوم دا اللہ پہ حکم کی دا دا حکم پدنن دا او بیا دا دغی برزخی جوان نروچتول دا دیوم دا اللہ تبارک و تعالی پہ حکم کی دا او دا اللہ دا قدرت کی دا نو آیا چی دا کارون اللہ تبارک و تعالی کی نو تاسو سنگ دا الوحیت اغا کارون دا اللہ تبارک و تعالی نالاو دا بلچا دا پارا کوئی نو کو چارتو وائی چی یرا زولا د اولوهیت سی سوار کوم نه دی کارونو کې سکار د اختیار شته نو زکوی هل من شرکائکم عیاشته د برخی خواندان ستاسو من اغه سو کی افعل من ذالکم چې وکی د دې کارونو ستاسو نه ستاسو د دې کارونو نه چاته وتره مدد شوی د کول شي الله وې نشي کولی او د خلکو له تعلیم ورکی وې دا اولیاء کرام دی او بزرگان دی او دی له الله رز ورکړي د زی ورلا او الله د دې په ذریعه سره معافي کوي الله د دې په ذریعه سره تاسو له در کول کوي هغه شرکی وسیله په خلکو کې خورای نو الله تبارک وتعالى وې سغ اختیار شته من شئ ان د سسیزه د هیڅ اختیار نشته نو الله په اخیری د آیات په اخیری سر سوې سبحانه فاکت الله وتعالى وجدت الله عما يشركون دا غسنه جديد الله سري صداران كرزي الله فاقت داسي صدارانونا الله وجدت داسي صدارانونا زهر الفساد في البر والبحر خارش فساد پوچو با پدرياب کي بما كسبت ايدي الناس پسبب دو لګلو دلاسونو دخلکو يعني پسبب د اعمالو دخلکو ليذيقهم دې د پاره چې وسکی دی بعد الذي باز هغه عملو چې دی کوم عمل کړی وی لعلهم يرجعون خامخا چې دی راو ګرځي د بد عملنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې د خلکو د اعمالو د وجنا پوچو به کیما په دریاب کې هم فساد راغلي دی یعنی مطلب دا چې د انسان عمل دې حد ته ورسی چې بیا د دنا هغه حق لار رکشي نو ټول فساد فساد دی کنه دی ځان لدی ژوند په فساد کې واچو کوم مشرک سړی چې دی او هغه سره عقیده د توحید نشته دی په فساد فساد کې ګیر دی د دنیا د ژوند مقصد څه دی د دنیا د ژوند مقصد دا دی چې الله تبارک وتعالى دی یو خاص وخت لپاره موږ دلته را لیږلیو او بیا دی یو خاص وخت نفس دوه خبرې دی یا خو کامیابی حاصلولو او یا چې کوم دې نقصان ته ځان بوتللو نو دا نقصان والا خټو ځان سره فساد وړو په دنیا کې فساد وکاو او د دا عمل د وجنه چې شرکی کو دا غي د وجنه په زمکا او په چوبا یعنی په زمکا او چوبا باندې او دارنګ په دریاب کې هم فساد راغی او دا الله تبارک وتعالى د دې لپاره چې په دنیا کې په دې باندې څه تکلیف راولي نو دا تکلیف اومه الله تبارک وتعالى د دې لپاره راولي لکه چې فرمای لیذیکهم بعد الذی د دې لپاره چې اوس کې دی باز هغه عملو چې دی کوم عمل کړی وي چې دی کوم عمل کړی وي دا غي یو قسم له سزا ورته ورکړي شي سزا ورته ښکارا کړی شي نو چې کله دغه سزا او دغه عمل دی ویني لعلهم يرجون خامخا چې دی راو ګرځي د بد عملنا دا د دې لپاره الله تبارک وتعالى وت خی چې دی خپل د دې بد عملنا نیک عمل تا او دا رنګې د شرک په ځای باندې توحید طرف تا راو ګرځي کل سیرو فی الارض وای او ګرځي پس مکه کې فانظر نو ګورای کی په کانا عاقبت الذین سرنګ انجام دا کسانو من قبل پخوا کان اکثرهم مشرکین او ډیر د دینا شرک کوونکی نو وجه یو خو لا وګوره الله تبارک وتعالى وای دا فساد چې په ځمکه او چوب باندې او دا فساد چې په دریاب کې راغلی او نو د دې د عمل د وجې نه راغلی او نو چې کوم خلکو د دینا سبق او عبرت وانه غسترونه ګرځیدل نو په خوانو باندې نظر وکړي الله تبارک وتعالى وي څنګه ما تبا کړی دی وګورځي پس مکه کې کنه چې څوک د دینه عبرت وانه غستې ده د دنیا د الله تبارک وتعالى د یو قسم له سبق ورکول په شکل کې کوم عذاب چخکارا کورتا او دی بیا د غیب وجود ایمان را نوړو او راونه ګرځیدل الله پاک وي پاغه تیر خلکو چې نورا ګرځیدلی نظر په لګواچوي کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل وای ورته وګرځي پس مګه کې نو ګوري سرنګ انجام دا کسانو چې په خوا وو مخ کیو کان اکثرهم مشرکین او ډیر د دینا شرک کوونکی نو وجه یې ذکر کړه وجه شرک ذکر کړه چې انسان د دې د وجه نه تبایی طرف ته ځان بوزي چې کله دې په شرک کې مختی او شرک کوي باقی موجهه کلی دین القیم نو در وزاد خپل لرا دین مضبوط تا من قبل ان ياتي يوم مقدرات لو داغر وزنا لا مرد له من الله جنبو يوافس كون كي ديل را سيوا د الله نا يومئذ يسودعون فدغرز بدي پریشان کړی شي داسي مضبوط دین دے چ سنگ دنیا کی سبب د نجات دے نو دغه رنگ په اخرت کی هم سبب د نجات دے او سوک ها بل او سوک چې د دین خلاف ته الله تبارک وتعالى وای دغه کسان به پریشانی او دی به پریشانی کی گیر وی من کفرا چا چې کفر کو فعلیه کفر نو پدمانی وا سزا د کفر د دوی ومن عمل صالحا او چا چې عمل کو نیک فلأنفسهم يمهدون د پار د خپل ځان نو دی تیاری کوي الله تبارک وتعالى فرمای چې د خپل کفر او د نافرمانی او د شرک ته وجینا چا چې مها دا نمونه کارونه وکړو نو په دمانی به هم د دې سزا مقرر وي او چا چې نیک عمل وکړو نو دی د خپل ځان د پاره راتلونکي وخت لپاره تیاری کوي نو دا تیاری به داسې نصیب شي چې کامیاب بشي او کم یو سړی چې هغه په کفر کې د دنیا نه لړ نو په دمانی به همیشه د پاره د کوبر هغه سزایی لکه څنګه چې سوره شورا کې فرمایي فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر یو ډله به په جهنم کې وي یو ډله به په جنت کې وي نو چا چې د الله فرمان برداری او د الله د توحید او د الله د پیغمبر تعلیماتو باندې عمل کړو لاړ کامیاب شو او چا چې دین انکار کړو لاړو نقصانی شو لیجزی الذین آمنوا دې لپاره چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی و عامل الصالحات او عمل کړی د نیک من فضلې د خپل فضل نه انه د الله تعالی چې دی لا يحب الكافرین مینه نه کوي نخوخی کافرانو لرا مینه نه کوي د کافرانو سره دلته د نیک د ایمان راوړلو لپاره او د عمل د سره یې لفظ د فضل ذکر کو ځکه چې دا بغیر د الله د فضل نه چاته نه ملاوی د توحید عقیده او د نبی علیه السلام په طریقه باندې عمل کول دا د الله په فضل باندې انسان ته ملاویږي نو ځکه ورله ورسره لفظ د فضل راړو چې الله نه د الله فضل غواړه همیشه د پاره که ته ډیر زیات نیکو کارې خو چې د یوې منټ او د یو سیکنډ ته پاره الله خپل نفس ته حواله کړي سوال نه پیدا کیږي چې ته چې کوم دی په خپل ایمان باندې مضبوط پاتې شي دا د الله فضل فضان باندې ګڼل پکار دي چې موږ خپل قرآن ته کینولیو الله دې زموږ ټول عمر د دې خدمت نصیب کړي رضا شپه الله فاکت د دې تعلیمات په تمامه دنیا باندې داسې کی چې یو ځای کې د شرک اډې او د شرک دا کارونه او د کفر او دا کارونه د مسلمانانو په ملک چې ځان ته مسلمان وای او په کار دی چې د دغې زینو بندیز او دا رنګ د دغې نه خلق منکی د الله په دې کتاب سره ولی الله تبارک وتعالى د کفار سره مینه نه کوي نو کم سیس سره چې الله تبارک وتعالى ور سره مینه نه کوي په کار دی چې موږ هم د هغې نه خلق بچ کو چې د الله د مینې والی جوړ کړو چ الله وسره مین او کی چې د مسلمانای او دین طرف تراشی الله دې زمونږ د ټولو نصیب کی او لم يروا عین ګوري دي ان الله يبسط الرزق یقینا الله تعالی پراه کوي رزق لمن يشاء چاله ری چې خو خشي او يقدر او کمای پاندازه کوي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون دې یقینا پدې کې دلایل دي د پاره دا قوم چې ایمان راړي فآت ذا القربان ورقا خاوند خپل ولای ته حقه حق ته دو والمسكين او مسكين تا وابن السبيل او مسافر تا ذلك خير للذين دا غره د پاره دا کسانو يريدون وجه الله چې را ده کوي د رضامندتیا د الله تعالی و اولئک هم المفلحون دغه کسان دي دي کامیاب وما آتيتم من ربا آغا چې ورکوي تاسو سو زیاتی مال لیربو پی اموال الناس دې د پارا چې زیاتی کوي دې لره په مالونو خلکو کې فلا يربو عند الله نو هغه نه زیاتیږي د الله تعالی سکا وما آتيتم من زکات آغا چې ورکوي تاسو زکات تريدون وجه الله چې اراده کوي د رضامندتیا د الله فاولئک هم المضعفون نو دا کسان دي دوچن کوي ځان لره اجر الله الذي الله تعالى اغذات خلقكم چه پیدا کړی تاسو ثم رزقكم بیا رزق در کوي تاسو لرا ثم يميتكم بیا وجنی تاسو لرا ثم يحييكم بیا بجندی کوي تاسو لرا هل من شركائكم نعاشته برخي خواندان ستاسو من اغسو کی يفعلو چوکی من ذالکم د دې کارونو ستاسو نه من شيء انسسیز سبحانه نشکولے پاک تے اللہ دے داس شریکانو نا وتعالى وچت عما یشرکون دا غسن چ دی وسر حصہ داران دا اللہ سر گرزئی زہر الفساد فی البر خکارش فساد پوچو ول بحر او پ دریاب کے بما کسبت ایدی الناس پ سبب دو اعمال دو خلقو لیذیکہم بعد الذی دے دا پارا چوس کی باز آغا عاملو چ دی کڑی وی لعلهم يرجعون خامخا چی دی راو گرزی دا بد عملنا قل سیرو فی الارد و گرزی پس مکا کی فانظرو نو گوری کیف کان عاقبت اللذین من قبل سرنگو انجام دا کسانو چپ مخیو پخواو کان اکثرهم مشرکین او دیر دا دین مشرکان فاقم وجهک للدین القیم نو در وزاد خپل لر دین مضبوط تا من قبل ان یأتی یوم مخیدرات لو دا غیر وزینا لا مرد لو جنبوي واپسی دی لرا من اللہ دا اللہ تعالی نا یوم ایزین یصدعون پا دا غرز با دوی پریشان کریشی من کفر آچا چی کفرو کو فعلیه کفرون پا دا باندی باوی سزاد کفر دادو ومن عمل صالحان او چاچی عملو کنیک فلی انفسهم یمهدون دید دا پارا دا خپلو زانونو تیاری کئی لیجزی اللذین آمنو دے دا پارا چی بدلور کیا کسانو تا چی ایمان راوڑے دے وعملو الصالحات و ملکینیک من فضلی دخفل پزلنا انہو لا يحب الكافرین یکینا اللہ مینن کئی دا کافرانو سرا